جو چار یار کا ماننے والا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چار کا نشان بنا کر بولے حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حوض کوثر پہ ساقی یہ کوثر جب بھر بھر کے جام پلا رہے ہوں گے تو ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر بھی پلا رہے ہوں گے, ایک کونے پر عمر فاروق بھی پلا رہے ہوں گے, ایک کونے پر عثمان غنی بھی پلا رہے ہوں گے, ایک کونے پر مولا علی بھی پلا رہے ہوں گے, رضوان اللہ تعالی مجمعین. ہم جائیں گے ان کے پاس, ہم نے بھی آپ کے نام کے نعرے لگائے ہیں, ہمیں بھی جام پلا دیجئے. آج نہیں شرمانا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے چار کا نشان بنا کر حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق تاج تاج وفا بفیر دا لیکن میں ابھی صرف چار کا نام لوں گا, ان کے ناموں کی لذت کو محسوس کرنا, جتنی محبت کرتے ہو چاروں کا نام سن کر اتنا زور سے بولنا سبحان اللہ. ابو بکر فاروق عثمان اللہ کرے چار یار کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے. حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار